sakango na bimi saka bino boka mata sima bo benganga imbanda ona siki sango na koyoka bano binanga ina sala ye mabe banganga kota na sala ye mabe nazali innocent mama e mapena ye moko mama e likambo ya kobota nazali innocent mama e masumu na ye moko mama e ongana na sakango na bimisaka bino boka matasima bobenganga imbanda ona seki sango na koyoka bano binanga e na sala ye mabe banganga kota na sala ye mabe nazali innocent mama e mabe na ye moko mama e likambo ya kobota nazali innocent mama e masumu na ye moko mama e nakufeli bolingo na baby silo kumwe bateki nga mobimba nazali sekotala e oh fifi yone mabe boye oyanganinga na moto mpona nakio commerce nakoyiba te o tolinganaki na banza kitoko kabwana te o olesinga na mbanda likolo ya bapromese oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto mpona nakio commerce nakoyiba te o sukali wae ni bana ya bana na kati mpona kama loba e oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po balaki yo komersa nakoyiba te o masuwa ekufaka libongo etikala kati e kabinginga lelo balobi mobali ya pamba e oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po balaki yo komersa nakoyiba te o nakufeli bolingo na bebisilo kumwe batekinga mobimba nazali sekotala e oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po balaki yo komersa nakoyiba te o tolinganaki na banza kitoko kabwana te o olesinga na mbanda likolo ya bapromese oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po balaki yo komersa nakoyiba te o bana ya bana na kati mpona kama loba e oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po balaki yo komersa nakoyiba te o masuwa ekufaka libongo etikala kati ye bapinginga lelo balobi mobali ya pamba e oh fifi yone mabe boye o oyanganinga na moto po